006 Molesta Evenement. Po 6 latach to my. Najwyższy czas, znów obrać wspólną drogę, w końcu rozliczyć się z każdym wrogiem. Najwyższy czas, znów przywrócić równowagę. Wiesz, nie jesteśmy tu przez przypadek. Najwyższy czas, znów obrać wspólną drogę, w końcu rozliczyć się z każdym wrogiem. Najwyższy czas, znów przywrócić równowagę. Bo my nie jesteśmy tu przez przypadek. Myśląc, że to koniec, popełniłeś wielki błąd. Bo co powiesz dziś, gdy wracamy na front? Co? Wracamy, pseudorap zalicza grebę. Molesta, jeden joint, czterech torebek. Ej królu, mam dla ciebie komunikat. Przykro mi, lecz z twojego tronu lipa. Do domu wypad, powczuwaj się przed lustrem. Ja dam ludziom styl, nim na zawsze usnę. Oni gdy słyszą molestę, mówią respekt. Dlatego wciąż tu gram, wciąż tu jestem. Moje 5 minut, co trwa już dekadę. Przetrwałem, choć wiele żmi bluło, jadę. Powiedz kiedy, potraktowałem to jak biznes. Kiedy choć raz poszedłem na łatwiznę. Co? Miałeś swoje dni chwały, ale o nich dziś zapomnij. Właśnie się wali twój pomnik. Kto tworzy rap grę, a kto jest tylko pionkiem? Kto dał ci elo? Kto zjara pierwszą piątkę, WD z ciągiem? Dealu bity, więc co jest? Uwaga, molesta wraca, do studia gnoje. Kurwione dzieciaki, nie tracą zajawki. Pamiętasz osiedlowe akcje? Poczuj zapach trawki. Drogą z ławki do klatki i z klatki na ławki. Trafić za kratki, za zawartość dulawki. Bzdurą, kurwa, to jest chore. Znów dostaje korby, bądź spokojny. Wilk nie wychodzi z formy, bo hip-hop to nie gówno, tak jak Werba czy Norbi. Nie będę nieskromny, jeśli powiem o przytomni. Podwórko daje miłość, ja odpłacam tym samym. Styl warszawskich ulic rozpierdala membrany. Wciąż nastukany, ej ty, weź to doceń. Te koncerty, melanże i nieprzespane noce. Najwyższy czas, znów obrać wspólną drogę. W końcu rozliczyć się z każdym wrogiem. Najwyższy czas, znów przywrócić równowagę. Wiesz, nie jesteśmy tu przez przypadek. Najwyższy czas, znów obrać wspólną drogę. W końcu rozliczyć się z każdym wrogiem. Najwyższy czas, znów przywrócić równowagę. Bo my nie jesteśmy tu przez przypadek. Dla nich są ważne tylko hajsu bliki. Molesta niszczy hip-hopu prymityw. Skandal, pamiętasz, kto cię wychował? Działamy na nich jak terapia szokowa. Od nowa niszczą, zamiast to budować. Trudno jest nawet ich sklasyfikować. Szukają treści, ale jej nie ma. A cena wiedzy to za wysoka cena. Tylko złudzenia i tani entuzjazm, którego na pewno nie możemy uznać. Evenement pluje na rap zacofany. Mój plan to pokrzyżować ich plany. My na przekór nie ulegamy modom. Idąc do przodu wyznaczoną drogą. Kultura dawno udzieliła nam gwarancji. Molesta obniża próg tolerancji. Elo gra wraca do starych zasad. Pewnie lamusom to przestanie się opłacać. Tak, molesta, hardcore na stówę. Pamiętasz koncerty i bójki pod klubem. My ulica na twarzach, ty puder na buzi. Ej, wygolony pudel, nie wkurwiaj ludzi. To jest gwiazd z hitem, żaden luzik. To powrót ekipy, która zapał twoje studzi. To czterech typów, nie blask bichtu. To prawdziwy rap z ulicznego syfu. Ty patrz komu ufasz, patrz komu ufasz. Banany chcą być nami, a to tylko kamuflaż. Napisali nekrolog dla nas i dla rapu. Tomasz ten dzieciaku, powrót za światów. Radio trąbi, że rap umarł. Jak umarł, to tu masz powrót zombie 4. Najwyższy czas, znów obrać wspólną drogę. W końcu rozliczyć się z każdym wrogiem. Najwyższy czas, znów przywrócić równowagę. Wiesz, nie jesteśmy tu przez przypadek. Najwyższy czas, znów obrać wspólną drogę. W końcu rozliczyć się z każdym wrogiem. Najwyższy czas, znów przywrócić równowagę. Bo my nie jesteśmy tu przez przypadek. Najwyższy czas, znów obrać wspólną drogę. W końcu rozliczyć się z każdym wrogiem. Najwyższy czas, znów przywrócić równowagę. Wiesz, nie jesteśmy tu przez przypadek. Najwyższy czas, znów obrać wspólną drogę. W końcu rozliczyć się z każdym wrogiem. Najwyższy czas, znów przywrócić równowagę. Bo my nie jesteśmy tu przez przypadek.